Półtorej minuty temu minęła godzina piąta. Z tej strony Justyna Grabasz. Wszystkim świeżo dobudzonym mówię jeszcze raz dzień dobry. Trójka budzi. my way through this darkness. She was heartless in every way. I'm losing my way. I'm losing my way through this darkness. She was heartless in every way. I'm losing my way. Niesamowicie wkręcający utwór Losing My Way, Tom Misch i FKJ. Dostaję od Państwa wiadomości, że pobudka przyjemna i skuteczna, co mnie bardzo cieszy. Sprawdziłam, jak to jest z tymi fikołkami w trakcie pierwszych wiosennych burz i to podobno zwyczaj słowiański, czyli faktycznie tego nie wymyśliłam. Na Słowiańszczyźnie pierwszy grzmot to podobno bardzo wyczekiwany moment, a święto oznacza to zapłodnienie mokoszy przez peruna. Ale dlaczego fikołek? Do tego jeszcze nie doszłam. Justyna.Grabasz@polskieradio.pl. Przypominam, że nadal czekam na wiadomości. Może ktoś z Państwa wie, jak to jest z tymi fikołkami. Pani Wiktoria właśnie pisze, że głos Toma Misza uwielbia i mogłaby się nim zasłuchiwać godzinami. Pani Wiktoria, ja się również do tego grona zasłuchaczy zaliczam. I wszystko się wspaniale złożyło, ponieważ stwierdziłam, że jeden utwór Toma Misza na dziś to za mało. I poczęstuję Państwa jeszcze jedną jego kompozycją. Jedną z tych niezwykle pobudzających i skutecznie poprawiających nastrój. It runs through me. I love the way it flows, I love the way it grows. There's something in this sound that takes me far. It's like a special song, can move my mood along. But I cannot say you'll hit through my guitar. She told me at the bass line, and everything will be alright. She told me that the groove is mine, it will take us through the night. And where I'll go, can't explain, I'll never know. But it's beautiful. You can't take this away from me. The way I hear the melody, the way it's bringing clarity, it's running through me. You can't take this away from me. Sings, all the joy that it brings. Remember skating down the road towards the park. I could never say no. You with that summer glow. The music gives me sun when winter starts. She told me at the baseline that everything'll be alright. She told me that the beat is mine. It will rock us through the night. Go. Can't explain, I'll never know. But it's beautiful. You can't take this away from me. Oh, the way I hear the melody, the waves bring clarity, running through me. You can't take this away from me. Oh, the way I hear the melody, the waves bring clarity, running through me. Pockets holding me tight, whispering a dream I could hold in the night. Blood tight, a rhythm that's throbbing my vein. Wake up to write it on the pad, the pains. Like church, the organ will invite the tears. Like birth, the crying let you know I'm here. Held by the song that gave me a name. Dressed by the verse that gave me a claim. It's just bass in the line. Safe to inhale. And if you live well, belong your years in the state you will be. My time is octave to play for the tree. It's rooted in every single nerve in me. The nerve of he who ignores the key. And music that opens the mind to be free. Whenever you're hot head, it pours you a breeze. Beneath the clouds, you allow to see. In clarity, through harmony. Someone harming me, that won't be done. I stand protected by the laws of fun. I am perfected through the rhymes of run. Walk it this way and leave the party stunned. This music, it launched me with no aim. I've landed on some plane. Where I am, I can't explain or never know. But it's beautiful, so you can't take this away from me. To był Tom Misch, ale też ekipa De La Soul, która udziela się w tym kawałku. Utwór ze świetnej płyty Geography, do której od razu Państwa odsyłam, bo posłuchać warto. A my teraz przy ekipie De La Soul na moment pozostaniemy i pozostaniemy przy ich występach gościnnych, ponieważ te zwykle są naprawdę udane. A jak się połączą takie mądre, muzyczne głowy jak De La Soul i DJ Shadow, to wiadomo, że wyjdzie z tego rzecz nie byle jaka. Tak też było w przypadku wydawnictwa Our Pathetic Age, złożonego z dwóch płyt. Na jednej z nich znalazły się utwory właśnie wypełnione gośćmi. I oczywiście między innymi urozmaicone o towarzystwo ekipy De La Soul. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, are you ready? Are you ready? Get ready, dog. Get ready. So hot, you'll see where all the sun rays went. Legs, arms, the head, all being moved in a frenzy. The blends be all the right cred. Meaning credentials. Best of both worlds when we rocking over pearls. In the instrumental. Are you ready? Set. Jump to the rhythm as hard as you can go. Keep it steady. To the letter, right? Back. Turn it up. We giving a show. But can you rock it like rocket fuel? What you talking about? Space or out your mind? But can you rock it like rocket fuel? That's a close encounter of what kind? Oh, I'm a disc jockey. When it was time to get it lit, we got it hot like fever. Sick with the talk, passing your receiver. All about running the spot. And you know we got breath control, so no need to take a breather. Cardio kingpin, subjugate the dub play. And you know we can't wait to bring spins. A-star quizzes, A-plus the final. Vocals we align, we'll move it all simultaneously over joints and rock. We earn 30 years, so you can say we got. We turn live off the board, unlike you and your chess men. We install doubt in you and your yes men. Jump to the rhythm as hard as you can go. Keep it steady, steady. To the letter, right? Back. Turn it up, y'all peep the flow. But can you rock it like rocket fuel? What you talking about? Space or out your mind? But can you rock it like rocket fuel? That's a close encounter of what kind? Ready, set, steady, back. Then jump to the rhythm as hard as you can go. Rocket fuel.

in full effect. Right, ain't nothing going on but the red. Yeah. Play on, play it. Play on, play it. Play on, play on, play on, play on. Cause I like it. I like it. Right. No biggity, no doubt. Yeah. Black Street Productions. We out, we out, right. We out, we out, we out. No Digity, kompozycja, którą jakiś czas temu bardzo fajnie skoverował Chet Faker. Ale może za tydzień przyjdę do Państwa z tym właśnie utworem. Teraz nie w tym sedno. Ten utwór to element samplowej zagadki, kto to słyszał. Jeżeli Państwo wiedzą, jaki utwór jest tutaj samplowany, to zachęcam do podsyłania odpowiedzi na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl albo do podsyłania odpowiedzi SMS-owych na numer 71335. A ja za jakieś pół godziny powiem Państwu, co takiego kryje się w tej kompozycji. I od razu chce się tańczyć. Tilt i jest tylko to. A my zerkniemy, co działo się na świecie 20 kwietnia. I zaczynamy od roku 1862. Wtedy Francuzi, Louis Pasteur i Claude Bernard, przeprowadzili pierwszy udany test pasteryzacji. Naukowców namówili do badań marynarze skarżący się na skwaśniałe wino. Pasteur i Bernard podgrzali trunek na tyle, by zabić znajdujące się w nim bakterie, nie zmieniając jego smaku. W ciągu kilku miesięcy zaczęto pasteryzować też piwo i ocet, a po kilku latach mleko. A skoro jesteśmy w tematach, no powiedzmy, kulinarnych, to proszę Państwa, w 1875 roku urodził się Edward de Pomian, francuski lekarz i autor książek kucharskich polskiego pochodzenia. Był synem emigrantów z Polski, którzy wyjechali do Francji po powstaniu i z czasem zmienili nazwisko z Pożerski na de Pomian. Oprócz pracy naukowej zajmował się wydawaniem książek kucharskich i propagowaniem zasad zdrowego żywienia. Najsłynniejszym z jego dzieł była Kuchnia w 10 minut, przeznaczona dla osób pragnących przygotowywać wykwintne potrawy, ale mających mało czasu. W czasie okupacji niemieckiej opracował serię poradników przedstawiających zasady żywienia w warunkach wojennych. Zmarł 26 stycznia 1964 roku. 20 kwietnia urodziła się także Hanna Januszewska, pisarka i poetka. Urodziła się w roku 1905. Tworzyła utwory dla dzieci i młodzieży, w tym baśnie, słuchowiska radiowe i tłumaczyła literaturę fantastyczną. Jest autorką m.in. książek Jak Pyza Wędrowała, Siwa Gąska Siwa czy Złota Jabłoń. Współpracowała z czasopismami dla najmłodszych, a po II wojnie światowej pracowała jako redaktor w Polskim Radiu Łódź. I na koniec dwie daty z historii sportu. W 1920 roku w Bismarckhucie, dziś Chorzowie Batorym, został założony klub sportowy Ruch Chorzów. To m.in. 14-krotny mistrz Polski w piłce nożnej. Obecnie występuje w trzeciej lidze. Zajmuje pierwsze miejsce w klasyfikacji medalowej Mistrzostw Polski w piłce nożnej. Ruch Chorzów jest pierwszym historycznym mistrzem Górnego Śląska w oficjalnych rozgrywkach PZPN. I jeszcze jedna data, 1947 rok. Wtedy podczas kongresu w Paryżu powołano Międzynarodową Federację Piłki Siatkowej. Wśród jej założycieli było 14 krajowych federacji siatkarskich, w tym Polska. Obecnie do Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej należy 220 krajowych związków piłki siatkowej. For your car to pick me up on the avenue. Jessie Ware z genialnej płyty What's Your Pleasure. A ja zerkam na pogodę. Widzę, że za oknem już sporo słońca i dziś właściwie nie najgorzej. Dzień podobny do wczorajszego, jakkolwiek by to nie brzmiało. Temperatura maksymalna od około 10 stopni nad morzem i na Pogórzu Karpackim do 14 w centrum kraju i 17 na krańcach zachodnich. Wiatr na ogół słaby z kierunków północnych, ale mogą pojawić się burze. I w czasie burz możliwe porywy wiatru do 70 km na godzinę, także warto się porządnie najeść, żeby wiatr nas nie porwał, albo po prostu nie wychodzić na wiatr. To też jest jakieś rozwiązanie. Na niebie spore zachmurzenie, lokalnie z przejaśnieniami. Wiesz, z tobą wszędzie dobrze mi jest. Nawet na chodniku w deszcz. Nie chcę już uciekać, nie. Bo przy tobie lepiej kończy się dzień długi, dzień nudny dzień. Przy tobie lepiej kończy się. Przy tobie świat nabiera barw, jakich nie znałem wcześniej. Przy tobie czas płynie mi tak, jakbym utonął we śnie. Chciałbym tak móc mocno to czuć, to co zasiałaś we mnie. By każda z tych chwil mogła wciąż żyć, była ze mną wiecznie. Chodź, niech jeszcze nie kończy się no. Jak statek na księżycu wspólny lot. I nie wracajmy już, nie ma co. W przestrzeni gdzieś znajdziemy swój dom. Swój dom. W przestrzeni gdzieś znajdziemy swój. Za rękę złap, dziś mamy czas. Już nie ma grawitacji. Daleko do gwiazd unosi nas sen. Oby nic nie przegapił. Chciałbym tak móc poczuć to znów. Nie dbać co potem będzie. A póki czas sprzyja wciąż nam. Brać z niego co najlepsze. Chodź, niech jeszcze nie kończy się noc. Jak statek na księżycu wspólny lot. I nie wracajmy już, nie ma co. W przestrzeni gdzieś znajdziemy swój dom. Wspólny dom. W przestrzeni gdzie znajdziemy go. Five, five and die. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Just the two of us. look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building them castles in the sky. Just the two of us. You and I. Drops fall on the window down the hall, and it becomes the morning dew. And darling, when the morning comes and I see the morning sun, I want to be the one with you. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Wspaniały poprawiacz humoru, Just the Two of Us, i odpowiedzialni za ten utwór Grover Washington i Bill Withers. I to nie wszystko na dziś, jeśli chodzi o Billa Withersa, ponieważ jeden z jego utworów to rozwiązanie dzisiejszej zagadki samplowej Kto to słyszał? Pół godziny temu słuchaliśmy kawałka No Diggity, w którym znalazł się wielokrotnie samplowany utwór Grandma's Hands. A jako pierwszy ten utwór zauważył pan Mariusz z Łodzi. Sukcesu gratuluję, a my słuchamy. Grandma's hands clapped in church on Sunday morning. Grandma's hands played a tambourine so well. Grandma's hand used to issue out a warning. She'd say, Billy, don't you run so fast. Might fall on a piece of glass. Might be snakes there in that grass. Grandma's hand. Grandma's hand soothed the local unwed mother. Grandma's hand used to ache sometimes and swell. Grandma's hand used to lift her face and tell her, she'd say, baby, grandma, understand that you really love that man. Put yourself in Jesus' hands. Grandma's hand. Grandma's hand used to hand me a piece of candy. Grandma's hand picked me up each time I fell. Grandma's hand, boy, they really came in handy. She'd say, magic Auntie, don't you whip that boy. What you wanna spank him for? He didn't drop no apple core, but I don't have grandma anymore. If I get to heaven, I'll look for grandma. No i przyznam szczerze, że tę kompozycję uwielbiam, a wykonanie również naprawdę udane. Grandma's Hand, Hands i Bill Withers. Rozwiązanie dzisiejszej samplowej zagadki. Kto to słyszał? Robię jeszcze szybki przegląd wiadomości od Państwa. Pani Marta pisze, że pędzi rowerem do pracy, w słuchawkach trójka i od razu podróż lżejsza. Bardzo się cieszę, że mogę pani w tej podróży towarzyszyć. Do porannych słuchaczy dobił także pan Zbigniew, jest pani Ilona z kotem. No to pozdrowienia dla pani i dla kota. A my wracamy do muzyki i teraz kompozycja deszczowa. Krystyna Prońko i Kto dał nam deszcz? A kiedy pan szóstego dnia fajkę zapalił nad rzeką siadł, pomyślał, że nadszedł już czas nadziei i stworzył nas. Dał rozum nam i myśli żar i zapomnienia najlepszy dar. Ciężką od snów, więc świeczkę zapal mu. A kto dał deszcz, trzydniowy deszcz, kiedy tak trudno jest siebie znieść? A kto dał deszcz, ulewny deszcz, ten trzydniowy w sercu zaczął skrzętnie nam liczyć sny. Podrapał się w kudłaty łeb, wymyślił na dobroć lek. Więc dał nam grzech słodki jak miód, kazał swój grzech nad głową nie. Ten trzydniowy w sercu. Ależ zrobiła klimat Krystyna Prońko. A przed nami dwuczęściowe kalendarium muzyczne. I zaczniemy od roku 1895. Wtedy urodził się Jerzy Petersburski. Kompozytor, autor licznych przebojów, między innymi Tango Milonga, Już nigdy i Ostatniej niedzieli. Był autorem muzyki do wielu filmów nakręconych przed II wojną światową, a w Kairze prowadził audycje radiowe dla polskich żołnierzy. 20 kwietnia to także urodziny Craiga Frosta, klawiszowca słynnej amerykańskiej grupy Grand Funk Railroad. Zaraz po jego przyjściu w 1972 roku nazwę zespołu skrócono do Grand Funk. W 1976 roku grupa rozpadła się, a Craig później zagrał jeszcze w grupie Flint. A jeśli chodzi o urodziny świata soulu, to 20 kwietnia 1951 roku urodził się Luther Vandross, piosenkarz bluesowy i R&B, autor takich utworów jak na przykład Never Too Much z 1981 roku. Never Too Much i Luther Vandross. Gdyby żył, obchodziłby dziś 70. urodziny. Kalendarium muzycznego ciąg dalszy i na celownik bierzemy rok 1967. Wtedy w Nowym Jorku na świat przyszedł Mike Portnoy. Wirtuos instrumentów perkusyjnych, współzałożyciel i perkusista grupy Dream Theater. A jeśli chodzi o artystów polskich, to dziś urodziny obchodzi na przykład Natalia Schroeder, piosenkarka i autorka tekstów. Rok 2018, 20 kwietnia, to natomiast data śmierci Tima Aviciego Berglinga, szwedzkiego DJ-a i producenta muzycznego. I mamy jeszcze, proszę Państwa, na koniec rocznicę pewnego koncertu. W 1968 roku w duńskiej miejscowości Tastrup odbył się pierwszy koncert brytyjskiego zespołu Deep Purple, występującego wówczas pod nazwą Roundabout. Zespół nie zebrał wtedy zbyt przychylnych opinii, ale właściwie chwilę później rozpoczął międzynarodową karierę, więc chyba wszystko poszło jak należy. No to posłuchajmy, jak Roundabout brzmiał po latach, już pod szyldem Deep Purple. Deep Purple i Strange Kind of Woman. Klasyk klasyków, można powiedzieć. 4 minuty, właściwie 3 minuty zostały do godziny 6, więc ja już się z Państwem żegnam. To była audycja Trójka Budzi, którą realizowała Grażyna Oczkowska. Ja się nazywam Justyna Grabasz i oczywiście dziękuję za to dwugodzinne spotkanie. Na koniec grupa Mononion i Invisible. Dziękuję raz jeszcze. Do usłyszenia. Yesterday, put a smile on your sad face. When you walk out the door and you can't take no more, everything bringing you down, and they look at you strange like you're a mistake, so you just turn around. But sometimes, don't you a mistake, so you just turn around.